digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Rögtön az erején kezdjük egy vas hírrel. A világ legnagyobb háttértárolóját építi az IBM. 120 millió gigabyte, ezt úgy is mondják, hogy 120 petabyte. Első kérdésem rögtön kettő. Minek és kinek? Mit gondoltok? A legfontosabb az, hogy 10 év múlva ez már egy USB kulcsnak a mérete lesz, tehát azért ezt illik megjegyezni, hogy 120 petabyte az úgy 10-15 év múlva USB kulcson is elfér. Másrészt pedig azoknak a felhő alapú cégeknek, akik sok adatot tárolnak, sok adatot használnak fel, sok memóriára van szükségük, illetve olyan cégeknek, amelyek nagy adat biztonságra törekednek, tehát 2-3-5-8-10 másolatban akarnak tárolni adatokat, azoknak ez kiváló egy ilyen megoldás, csak nem kicsi ez az alapvető probléma vele. Tehát ez nem egy asztalon elférő eszköz, ezt még nem mondtuk el. Te mit is mondtál, hány gigabyte ez? Hát ez 120 millió gigabyte. Ez egy hatalmas nagy raktárépület gyakorlatilag, ami egy egyéni hűtéssel van megoldva, és ezt így árusítják. Most gondolj bele, rendelsz egy ilyen 120 petabyte-os eszközt, és akkor így kijönnek a fickók, 3 hónap alatt felépítik raktárépületestől, mindenestől. Azért ez egy jó kis biznisz, nem? Itt azért még azt is érdemes megemlíteni, hogy ezek a távközlési szolgáltatások fejlődéséhez is nagyon sokat hozzátesznek, mert ugye ahhoz, hogy ezt ki lehessen használni, ezt az őrületes tárkapacitást, nagyon sok jó vastag zsinórokat oda be kell dugni, és azon sok adatot, információt kell közlekedtetni. Tehát ez összességében nem csak a tárolókapacitás miatt érdekes, hanem az infrastruktúra miatt, ami körbeveszi, és mondjuk ebbe nyilván nem csak az áramfogyasztás, meg abban a speciális megoldások, hanem a távközlési megoldások, meg például a fizikai biztonság is benne van, ami egy ilyen helyen külön macera. Hát és a szoftveres biztonság is, mert ugye itt redundáns az egész cucc, tehát legalább duplikálnak, gondolom. De ez biztos, hogy ennyi merevlemezből áll ez a dolog, és hogy merevlemez felépítésű? Hát mivel más még nem igazán van, most a legnagyobbak 3 gigabajtosok, azt hiszem. Nem, 3 terabajtos, mert fesz gigabajtokat mondunk. Biztos, hogy mozgó alkatrészt tartalmazó, egyrészt, hogy kell az áramfogyasztás, mert különben nem kéne gondolom egy vízi erőműre építeni, másrészt, mert marha drága a statikus tároló, tehát az már nagyon drága lenne. Viszont arra nem válaszoltatok, hogy kinek, tehát ki lehet a megrendelő. De én válaszoltam rá. Hát ő valamelyik nagy vállalat. Nem biztos. Abszolút nem biztos. Nem biztos, hogy egy nagy vállalat ekkora infrastruktúrát már nem egy cégnek, hanem ahogy Gyuri is mondta, felhő alapú szolgáltatás, igény szerint igénybe vehető infrastruktúra. Most már az a jellemző, mind az alkalmazásoknak a használatában nagyvállalatoknál, sőt, otthoni felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokban is, hogy az alkalmazások is különböző virtuális területen futnak, virtuális környezetekben, és ehhez lehet kapacitásokat vásárolni. Hogyha mondjuk megnövekszik egy szolgáltatás alatt a felhasználók száma, akkor nem gépeket kell behordani valahova, hanem tekerni kell a szoftveren, meg egy hardveren valamit, onnantól kezdve több lesz rajta a kapacitás. Ugyanez igaz a tároló kapacitásra is, és ezért építik ezeket a óriási nagy tároló helyeket. Másrészt pedig amiért építenek ilyen nagy darab cuccokat, hogy a egy köbméterre vonatkoztatott energiafelhasználásra, vagy hát az egy tárolt bájtra vonatkoztatott energiafelhasználásra ezeknek a berendezéseknek a legjobb. Tehát ezek a leghatékonyabb berendezések. Tehát annak ellenére, hogy valami bődületesen nagy, és valószínűleg bődületesen sok energiát fogyaszt, hogyha ugyanezt diszkrét lemezekből pakolnád össze, hogyha beszaladsz a boltba, és volna 240 ezer lemezre neked pénzed, akkor valószínű, hogy nagyobb energiafelhasználásból hoznád ki ezt az egészet. És aztán 2017. június 14-én reggel 8:27 perckor életre kell, és elpusztítja az emberiséget. Ma este újra hírsziporkák Dragon Győrtől, például a magányosoknak készített 3D-s lejátszóról. Fejünkre húzhatjuk a mozit és nézhetjük. Kutatás készült a magyar digitális eszköz használatról. Vendégünk Sütő Anna részletezi majd a kütyütrendeket, azt, hogy mit, hogyan és mennyire használunk. Utána Pintér Róbertől hallhatjuk majd, hogy a szülők 3/4 szerint hatékonyak a tanulásban a videójátékok. Vajon mit tanulhatunk az IT biztonságról szóló novellákból? Erről Keleti Artur és Kovács Tücsi Mihály mesél. Szeretem a különleges kihívásokat. Az infoszótárt pedig Bódi Zoltán a szimbolikus írásbeliséggel folytatja. Új média, új írásbeliség és új szimbólumok. Végül a most 20 éves Linux legfontosabb eredményeiről emlékezik meg Borek András itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dragon György, a Netidők hírsziporka mestere. Szép jó estét kívánok, és maximális tiszteletem. Pintér Róbert, információs társadalom szakértő. Jó estét, jó szurkolást. Keleti Artur, a Netidők biztonsági őre, az ITBN főszervezője. Jó estét kívánok. Kovács Tüsi Mihály szifi író, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek. Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok. És Borek András, a Netidők nyílt forráskód szakértője. Jó estét. És nem utolsó sorban bemutatom vendégünket, Sütő Annát, a Kutató Centrum munkatársát. Szervusz. Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Én pedig próbálok műsort vezetni, Nagyistók Tibor, Netistók, a Netidők blogtársaságot pedig meg lehet találni a netidok.poster.hu címen. A 3D videólejátszó magányosoknak betörtek a Linux forráskódját tároló rendszerbe, és új fájlmegosztó oldalt indít a Pirate Bay. Dragon György hírsziporkázik. Nagyon egyszerű dolgot fogok. Most megpróbálom összevonni a híreket, hogyha sikerül. Először is, hogyha az embernek már van egy ilyen új Sony-s szemüvege, amelyről a hírsziporkában szó lesz, ez egy ilyen OLED kijelzőkből álló kis ilyen speciális napszemüvegre hasonlító cucc, és az benne az igazán jó, hogy direkt azoknak ajánlják, akik mások társaságában utálnak videókat és tévét nézni. Ez mondjuk Japánban sűrűn előfordulhat, úgyis össze vannak zárva a népek, és egy kis magányra, aki vágyik, csak így felkattintja magára ezt a dolgot. 15 éves és fiatalabb emberkéknek viszont nem ajánlják, képzeljétek el, azt mondják, hogy néhány szakértő szerint a túlságosan stimuláló képek rossz hatással lehetnek a tinédzserek fejlődésben levő agyára. Egy pillanat rájuk meg, itt a stimuláló kép nem csak azt jelenti, hogy nézem a tévét, hanem villog másodpercenként 50-szer. Pontosan, illetve nem azt nézem, hogy szépen süt a nap és virágoznak a virágok, hanem műanyag képet nézek gyakorlatilag, ami nem biztos, hogy a szememnek használni fog. Fizikailag úgy képzelhetjük el ezt a szemüveget, hogy 2 darab 0,7 hüvelyk képátlójú képernyő található benne, mind a kettő OLED típusú, tehát jól megvilágított, jó kontrasztú, éles, és a felbontása, képzeljétek el, 1280x720 képpont, ennek az icipici 2 cm, durván az a 0,7 hüvelyk, az ugye ilyen 2 cm körül, mondjuk körülbelül így képzeljük el, és ezzel a képátlóval úgy nézzük a képet, mintha egy babaház ablakát néznénk be, akik kipróbálták, azt mondják, hogy ez pont olyan élmény, azért ez érdekes lehet, mondjuk világsikert nem várok tőle. Viszont, hogyha már videót szeretnénk nézni, akkor nagyon sokan használnak file megosztó rendszereket, például biztos hallottatok már a RapidShare-ről, vagy a Mega Upload-ról, és még sorolhatnám, nagyon sok ilyen rendszer létezik. Á, nem, sosem. De senki, és ilyet nem véletlenül sem használunk. De a Pirate Bay-ről csak hallottunk, hát beszéltünk is róluk a műsorban. Őket ugye el is ítélték, meg voltak mindenféle ilyen bírósági problémák is. Hát ők kitalálták, hogy mivel nagyon sok munkahelyről és nagyon sok helyről kitiltották a különböző ilyen torrentes, meg FTP-s protokollokat, ezért ők is létrehoznak egy ilyen file megosztó rendszert, amit Bay Files-nak fognak elnevezni, nagyon-nagyon fantáziadús módon, és a dologban azzal próbálják az anonimitást elő, lévén ez nekik nagyon fontos, hogy mindenki azt tölthessen fel, amit akar, hiába vannak szabályok, meg hiába vannak bizonyos rendelkezések, hogy képzétek el, nem lesz nyilvánosan elérhető keresője, illetve file struktúrája ennek a rendszernek, tehát amikor bárki belép, akkor nem kereshet arra, hogy mit tudom én, lagzilla, csillag, újabb lemeze fönt van-e vagy nincs, hanem ott fog állni egy gyönyörű szép felületen, és csak egy logót fog látni, hogy fizes, és akkor feltölthetsz fájlokat. Gyakorlatilag ezt a RapidShare-nél is így oldották meg, ezért van körülbelül 120 RapidShare kereső a világban mindenfelé. Most nem is ez a dolognak a lényege, hanem, hogy Hongkongban van bejegyezve ez a cég, akik elvileg tiszteletben tartják az amerikai különböző ilyen rendelkezéseket, amelyek a fájlok védelmére szolgálnak. Majd meglátjuk, hogy ezek a svédek hogyan tudják összeegyeztetni az anonimitást azzal az egyezkedéssel, hogy tiszteletben tartják a szerzői jogokat. Még egyelőre nem lehet tudni, minden esetre a RapidShare-nek és minden körülmények között a versenytársainak úgy néz, hogy lesz egy érdekes új alternatívája. Bay Files néven, aki eddig Pirate Bay rajongó volt, annak ajánljuk szeretettel. Itt tényleg az ember arra kíváncsi, hogy fogják ezt majd kijátszani. Tehát, hogy nyilvánvalóan a legális fizetős rész, de hogy... Percekben mondjam meg, hogy hány perc alatt? Nagyon gyorsan, tehát pillanatokat rá fognak jönni. Nekem egyébként ebből a szempontból legjobban azt tetszett, hogy a Gmailen keresztül kezdtek el egy időben csereberélni egymás között fájlokat az okos emberek, akik mailben küldözgették egymásnak, és így küldték tovább, hogy ebbe a mail fiókba lép be, egy óra múlva töröljük. De hát ez ma már nincs, mert ezt már megszüntették, ez ósdi módszer. Viszont ami nem ósdi, az a 20 éves Linux, amiről Borek András fog majd beszélni a későbbiekben, viszont én sajnos egy rossz hírt mondok ezzel kapcsolatosan, hiszen hackerek feltörték az egyik legfontosabb Linux oldalt, a kernel.org-ot, amely a Linux Project otthonának számít. Ismeretlenek sikerült betörniük a kernel.org infrastruktúrát. kultúrájába, olyannyira, hogy a Hera nevű szerveren még rootjogot is sikerült szerezniük. És akkor ezeknek mi van egyébként? Hát ez amúgy is egy open source, egy nyitott forráskód. Az a probléma, hogy ezen tárolják azt a bizonyos forráskódot, amiből minden egyes disztribúciót táplálkozik. Tehát, hogyha valaki betör és ebbe a forráskódba elhelyez egy rossz indulatú program részletet, vagy program sort, akkor gyakorlatilag az összes disztribúciót kompromittálni tudja vele. Tehát ez a manuszkript, vagy hogy lehet ez szépen, tehát ez a források forrása, ez a... Ős eredet, tehát az a forráskód, ami ezen a szerveren található, és erről a szerverről csak a szerződött partnerek tölthetik ezt le, még akkor is, hogyha ez egy nyílt forráskódú dolog. Egyébként azt nyilatkozták a szakértők, hogy úgy néz ki, hogy nem kompromittálódott a forráskód maga, és az összes felhasználót felkérték, hogy azonnal változtasson usernevet és SSH kulcsot, lévén valószínűleg egy kiszivárgott usernév miatt történt ez az apró baleset. Hát a jövőben meglátjuk, hogy mennyire lesz biztonságosabb ez a rendszer. Akkor nem feltörték, hanem kulcsot loptak. Hát gyakorlatilag ugye a hétköznapi megfogalmazásban a feltörésnek számít minden, amikor be tudnak hatolni. Hát gyakorlatilag egy kulcs segítségével hatoltak be. Ki hogyan érti? Lehet arról tudni valamit? Nem tudom, hogy a hírek miről szólnak, hogy ki volt az elkövető? Nem, erről nem szól a hír. Én néztem a híreket ezzel kapcsolatban, erről nem esett szó. Arról volt szó, hogy hogyan fedezték fel a hibát, és hogy ahogy Gyú is mondta, hogy nagy valószínűséggel semmi komolyabb bajt nem okozott. Itt jegyezném meg azért, hogy nem is olyan régen volt hasonló téma, amikor ugye kulcsokat lovasítottak meg az egyik biztonsági cégtől, ugye tavasszal, és annak a felhasználásával nagyon sok helyre betörtek, úgyhogy én nem lennék meglepődve, ha ezzel ennek a sztorinak még most nem lenne itt vége, hanem majd később, pár hónap múlva valamilyen komolyabb betörésnél esetleg felhasználnak valamit, amit itt megszereztek. Hát meg a következő Linux frissítéseknél úgy tömegesen jelentkeznek majd a világban mindenféle bajok. Ettől tartsak? Szerintem nem, ugyanis megvannak arra a módszerek, hogy a forráskódot ugye verziókövetéssel látják el. Tehát ugye azt mondják, hogy tudjuk, hogy ekkor történt meg a támadás, ekkor kompromitálódtak a dolgok, vannak biztonsági rendelések, rollback, csókolom, és akkor maximum újraépítik a legutolsó verziót. Persze, ez azt feltételezi, hogy ezeknek az ős anyagoknak volt rendes mentésük, mert ilyenkor szokott kiderülni mindig az a cégeknél, hogy azt hitték, hogy egy ilyen cégnél azért biztos már van mentés, hát persze volt, csak nem a legutolsó, meg nem olyan, meg nem lehetett úgy visszaállni, meg és a többi, és a többi. Ezeknek megvan, ugyanis a maga közösségi fejlesztésnél ott több szerveren is el vannak helyezve a forráskódok, és utána mennek a merge-ök, tehát az összevezetése a változásoknak. Legyen így. Minden harmadik internet felhasználónak van okos telefonja, vagy okos telefon funkciókkal bővített hagyományos mobiltelefonja, és 28% tervezi, hogy még fél éven belül beszerez egyet. Többek között ez derült ki a Kutatócentrum által 2011. augusztusa során végzett e-tech report kutatásból. Részleteket mindjárt mondja Sütő Anna, aki a kutatási projektmenedzsere. Kutatócentrum idén végezte először adatfelmérését a technikai eszközök használatával kapcsolatban. Ez egy évente ismétlődő kutatásunk lesz, és a különböző trendeket, illetve használati szokásokat próbáljuk feltérképezni a segítségével. Már ebből az adatfelvételből rendkívül sok érdekes tendencia kiderült. Várhatóan a jövőben bizonyos technikai eszközök használata kevésbé lesz elterjedt. Gondolok itt most a hagyományos eszközökre, mint például a mobiltelefonok, a hagyományos mobiltelefonok kvázi. Amint csak telefonálni lehet. Igen, csak telefonálásra használható mobiltelefonok, vagy az asztali számítógépek, és az olyan eszközök, mint például a notebook, netbook, illetve az okostelefonok elterjedése várhatóan hatványozódni fog a közeljövőben. De például azt kutattátok meg, hogy a tábla PC-knek, amiből itt csak itt most az asztalon van mondjuk egy, meg nekem a zsebemben még egy, nagyon kicsi Magyarországon. Van a technikai eszközöknek egy másik csoportja, például ide tartoznak a tábla PC-k és az e-readerek, azaz az elkönyvolvasók, amelyeknek jelenleg még nagyon kicsi a penetrációja. Azt látjuk, hogy a tableteknek sincs meg még az a kihasználtsága a felhasználói körében, amelyre alkalmasak lennének, és nagyon sokan idegenkednek az e-könyvek használatától. A kutatásban résztvevők 4/5 mondta azt, hogy inkább a hagyományos könyveket részesíti előnyben, és nem szeretne elektronikus eszközökre váltani. Arra kitért a kutatás, hogy aki esetleg azt mondta, hogy nem szeretne elektronikus könyvet olvasni, az látott már fogott ilyet életében a kezébe? Nem, erre nem tért ki a kutatás. Akik ilyen választ adtak, azok nem rendelkeznek elkönyvolvasóval, és általában kevesebb modernebb technikai eszközzel. De egyébként ez is nagyon érdekes adat, és nagyon fontos adat, tehát az derül ebből ki, hogy a mítoszok azok roppant erősek, ugye, azoknak a körében, akik nem tudják, nem ismerik, nem használták még, csak hallottak esetleg róla, vagy még az sem, de jól elzárkózunk tőle, hogy ilyet semmiféleképpen sem, mert hogy az új könyvnek milyen jó az illata, meg hogy meg lehet fogni, meg minden, de egyébként fogalma sincsen, hogy mi az, amit elutasít. Viszont érdekes módon az okostelefonok esetében nem nagyon élnek ezek a mítoszok. Itt a válaszadóknak a kétharmada mondta azt, hogy hasznos eszköznek találja, illetve több mint 80% mondta azt, hogy azért is hasznos, mert más eszközöket helyettesít, illetve kivált. De a válaszadóknak hány százaléka birtokol okostelefont? A válaszadóknak 35%. És nyilván lényegesen most kisebb százaléka birtokol elkönyvolvasót, amivel kapcsolatban nagyobbak is a mítoszok. Igen, igen. Ezt a példát csak azért hoztam föl, ugye, hogy nem minden egyes modern technikai eszköz iránt van ekkora idegenkedés. Azt azért tegyük hozzá, hogy a marketing tevékenység, amelyet hétköznap tapasztal a kedves felhasználó, mondjuk egy televízió adás megtekintése közben, okostelefon reklám 8-10 darab van minimum, e-book olvasó reklámot én az elmúlt 3 hónapban 1 darabot se láttam. Hát mi nem akkora biznisz, tehát a telekommunikációs cégek és ott egyéb bevételek vannak, most az, hogy PDF formában honnan, tehát ez még nem jött be annyira, viszont amit az előbb az András kérdezett, azt megvizsgáltátok, hogy milyen a technológiai érettsége a magyaroknak, tehát mit tudom én, a technológiai írásbeliség az milyen Magyarországon, mert ez azt feltételezi, hogy azért legalább igényem vagy motivációm van rá, hogy megvegyem, vagy ránézzek egy ilyen eszközre. A kutatásban résztvevőknek közel fele mondta azt, hogy jártasnak érzi magát a technikai eszközök világában, ugye itt internetezőkről van szó, tehát ők eleve valamennyiben tájékozottabbak. Nagy részük internetes fórumokon tájékozódik. Érdekes, hogy főleg a férfiak teszik ezt, és a nők azok, akik pedig elsősorban családtagok, ismerősök véleményére hallgatnak, tehát a férfiak azok, akik utána néznek, és a nők pedig kérdeznek utána. Még esetleg annyit tennék hozzá az okostelefonokkal kapcsolatban, hogy egy napokban megjelent másik kutatásból kiderül az. Az okostelefon inkább egy ilyen trendi státusz szimbólum jelenleg, tehát nem feltétlenül a funkciói miatt választják. A kutatás a telefonon végzett tevékenységeket vizsgálta, és ebből kiderül az, hogy sokan azért veszik a telefont, hogy különböző közösségi oldalakon, fórumokon láthatóvá tegyék magukat az eszköz segítségével. Ez ugye olyan, amit vidéken szoktak mondani, hogy ugye szerszámot, kapát nem lop senki, mert azzal dolgozni kell. Persze, hogy nyilván nem igaz, mert egyébként lopnak kapát is, de elkönyvolvasóval mit lehet csinálni? Olvasni lehet. Mobiltelefonnal meg mindenféle izéket lehet csinálni, amivel végképp nem kell mondjuk mindenképpen olvasni. Lehet, hogy ez is benne van a pakliban. Az elkönyvolvasók esetében még annyi derült ki, hogy a hordozhatóságuk még kevésbé van kihasználva, tehát sokan otthon használják a tulajdonosok közül, és a vártnál kisebb arányban használják útközben, vagy esetleg munkahelyen, iskolában. Ami egyébként nem egy rossz dolog, mert ugye egy darab elkönyvolvasón tárolhatok X mennyiségű könyvet, és vélhetően otthon olvasok. Ráadásul, ha valaki mondjuk a munkájához használja az olvasmányokat, akkor meg nyilván a munkakörnyezetéhez szükséges ez a dolog. És nem feltétlenül a mobilitása, persze az is benne van. Nem most olyan régen olvastam egy amerikai kutatást, a Pew Internet kutatócég tette közzé, amiben megvizsgálták, hogy az amerikai Egyesült Államokban az e-könyvolvasók és a tabletek azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. És nagyon érdekes volt, hogy megvizsgálták nem csak azt, hogy milyen társadalmi státuszban vannak az emberek, hanem megvizsgálták ugye, hogy mennyi spanyolajkú és mennyi angolajkú lakosság. És az volt a legérdekesebb, hogy e-könyvolvasóból két rétegbe volt nagyon erős előretörés, pont az alacsony jövedelmű és alacsony iskolázottságú rétegekben, és a nagyon magas osztályban. És a kettő között gyakorlatilag a középrétegben, ott nem volt akkor, persze mind a kettőnél volt előretörés, de nem volt olyan magas. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Amit kiemelnék, és nagyon fontos tendenciának látszik, hogy az eszközök és a funkciók egyre inkább integrálódnak. Most úgy néz ki, hogy az okostelefon veszi át ennek az univerzális eszköznek a szerepét, és egyre inkább úgy tűnik, hogy helyettesíteni fogja a többi. Tehát ahelyett, hogy egyre több kvázi kütyűvel rendelkeznének az emberek, a jövő most úgy tűnik, hogy az lesz, hogy mindenkinek lesz egy mindenre használható. Ezt el sem hiszem. Eszköze. Szóval eddig a világ afelé ment, hogy nehogy véletlenül szabványosítsunk bármit, mert nagyon jó meg lehet élni. Most pedig úgy tűnik, hogy jön ez a mi időnkben, úgy hittek, hogy alfa holdbázis, hogy minden azon a övre akasztható kütyűn volt olvasható. Mondok egy példát, például a hordozható zenelejátszók esetében látszik az, egyre csökken a használatok, egyre többen hallgatnak a telefonjukról zenét. Elkezdődött az iskola, előveszük azt a két Ipsosos kutatást, amit az Egyesült Államokban csináltak, méghozzá az egyiket a szülőkkel júliusban, a másik a tanárokkal még februárban. Milyen trendeket mutatnak az adatok? Kérdezem Pintér Róbert, információs társadalom kutatót. Én nagyon meglepődtem, amikor ezt a kutatást elolvastam, az eredményeket, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Általában ugye két dolgot szokott hallani az ember. Az egyik az, hogy a szülők panaszkodnak a gyerekekre, hogy túl sok időt töltenek számítógéppel, pocsékolják feleslegesen az idejüket, ott ülnek éjszaka videójátékokkal játszanak, és egy borzasztó, és ezt tiltani kell, menjenek ki a szabad levegőre, pattogtassák a labdát, egyebek. Ugye ez az egyik, hogy az iskola meg a tanárok azok alapvetően nem technológia pártiak, leszámítva a technika tanárokat, és nem nagyon szeretik ezeket az eszközöket, ugye kitiltják az iskolából a mobiltelefont, megtiltják a tanároknak, hogy a Facebookon bejelölik a diákokat, tehát azt gondoltam volna, hogy ez valahogy egy ilyen konzervatív világ köszön vissza, és ehhez képest az adatokban viszont azt látjuk, hogy túlnyomó rész tisztában vannak mind a tanárok, mind a szülők ezeknek az eszközöknek a fontosságával, és támogatják is ezeknek az eszközöknek a használatát és az ismeretét, sőt elismerik, hogy enélkül nem lehet gyakorlatilag ma már egy fiatalnak túlélni vagy sikeresnek lenni. És kiket mértetek? Mondok egy pár adatot, mind a két felmérés egyébként reprezentatív volt, az egyik az a szülőkre volt reprezentatív, ez 1000 fő egyébként Egyesült Államokra, egy online felmérés, és a másik pedig a tanárokra vonatkozott. Mondok egy pár adatot, ami érdekes volt, az egyik az, hogy a kétharmada a szülőknek azt gondolja, hogy a videójátékok, tehát bármilyen videójáték, az segít a gyerekeknek, hogy különböző készségeik fejlődjenek. Ilyen készségek például a szem-kéz koordináció és a csapatmunka. Ezt a fajta gondolatot én legelőször 10 évvel ezelőtt Zékar, vagyis Lászlótól hallottam, az ITTK-nak volt az igazgatója, aki minden szinten, minden platformon elmondta, hogy a játékokat nem szabad bántani, mert a gyerekek nagyon fontos készségekre tesznek szert. Például egy belső nézetű lövöldözős játékból tájékozódni a térben. Nagyon gyorsan felismerni bizonyos fajta dolgokat, megjegyezni, hogy mi hol van, hogy például a plázában való eligazodáshoz nagyon fontos készség, és alapvetően szükséges lehet. Ez most nyilván ez egy messzi példa, de hogy ezt a dolgot felismerik a szülők, ez szerintem fantasztikus. Aztán egy másik ilyen adat, 10-ből 8 tanár mondta azt, hogy a különböző kütyük, amikről az előbb is beszélgettünk, nagyon fontos részét képezik a tanulási folyamatnak, és hogy ez motiválja a diákokat, tehát szemben a hagyományos eszközökkel, mint egy tankönyv vagy egy munkafüzet, hogyha lehetőség van a diákoknak arra, hogy kütyűn tanulják ugyanazt, akkor sokkal hajlamosabbak bevonódni, újdonság értéke van a dolognak, tehát szívesebben tanulnak. Persze nyilván ennek van egy árnyoldala is, a szülőknek a fele mondta azt, hogy minden év kezdés egy kicsit stressz a számára, nem csak azért, mert tankönyvet kell beszerezni, hanem mert el kell gondolkodni azon, hogy milyen kütyűt kell abban az évben a gyereknek megvásárolni. Nyilván ez egy anyagilag is egy stressz, másrészt meg stressz a szülőnek, hogy mi az, ami a gyereknek majd jó lesz, mi az, ami neki megfelel, mire használna, milyen igényei lesznek, vajon ha veszek neki valamit, akkor majd csak húzza a száját, és kiadtam egy csomó pénzt, vagy vonjam be ebbe az egész folyamatba, szüksége lesz majd erre a tanulásban. Tehát ez egy nagyon fontos probléma, és egyébként a napokban meg is kerestek ezzel kapcsolatban egyébként magyar szülők, hogy én mit javaslok, hogy mit vegyen a gyereknek, okostelefon, tábla, PC-t, netbookot, laptopot, PC-t, könyvolvasót. És az az igazság, hogy egyik, tehát nincsen egy ultimátum-szerű megoldás, hogy egy valami, ami mindenre jó lesz, hanem hogy attól függ, hogy a gyerek mire akarja használni. Nyilván Magyarországon beszélgettünk erről a levelező listán, sajnos nincsenek jó tartalmak, oktatási tartalmak ezekre az eszközökre, pedig milyen jó lenne, hogyha mondjuk a tankönyvek azok elektronikus formában, mondjuk egy e-readeren megkaphatóak lennének, ez egy viszonylag olcsó eszköz, ha úgy mérjük, hogy mondjuk 3-4 évig tankönyvnek az ára a gyerek számára, míg egy eszköz amortizálódik, az kb. 40-50 ezer forint. Tehát ennyi pénzt adunk ki tankönyvekre, amiket aztán később a gyerek valószínűleg nem fog használni egy év után. Még egy könyvolvasóba be lehetne rakni ezeket az anyagokat, csak ugye ennek akkor úgy kéne feldolgozva lennie, úgy kellene hangszerelni, olyan fajta munkafizeteket kellene csinálni, tehát olyan fajta tartalmat kellene tudni hozzáadni, és a pedagógusokat is fel kéne készíteni arra, hogy ebből tanítsanak. Ugye azt látjuk, hogy Amerikában már megvan erre a nyitottság, most már csak át kéne lendülni azon a ponton, hogy akkor át is menjünk ezeknek az eszközöknek az aktív használatára. Most amit a Robi mondott, abból nem tudtok elképzelni egy olyan iskolát, mint például egy ilyen androidos iskola, hogy nem központi elosztóhelyről kapjuk a tananyagot és a könyveket, minden évben mást és mást, hanem például a gyerekeknek kiadunk túlokat, amivel ő maga is tud fejleszteni dolgokat. Nyilván a tudás még nincs nála, de most mondok egyet, mondjuk infografika. Tehát milyen egyszerű mondjuk egy fél éves tananyagot egyetlen egy jól célzó táblával megmutatni. Most a gyereknek mit tudom én, a prezentációs technikákat tanítani. De az infografika szerintem az a fekete öves kategória egyébként. Tehát egy jól megcsinált infografika, amit mi könnyen befogadunk, és ránézünk, hogy hú, tényleg, és csettintünk egyet, hogy tényleg milyen jól megmutatja. Hihetetlenül nehéz jó infografikát de csinálni. Prezi.com mondjuk, vagy prezentáció, tehát hogy... Jó, de... Az infografika szerintem az egy nem technológiai kérdés, tehát van a David Menkendless nevű infografikusnak a könyve, ugye ő az első számú infografikus a világban, amely legtöbbet őt szokták hivatkozni, nagyon jó könyvet írt. Beszámol a könyvében arról, hogy van egy interaktív ábrája, ahol a különböző természetes és nem természetes adalékanyagoknak a szervezetre tett hatását összegzi, és azt mondja, hogy egy hónapon keresztül csinálta. Mert el kellett neki olvasni több száz cikket, meg kellett nézni, hogy milyen hatással bírnak, és gyakorlatilag zanzásítani kell a tudást. Ahhoz viszont, hogy zanzásítani tud, ahhoz meg kell lenni a tudásnak. Tehát infografikát nagyon nehéz csinálni, mert már a tudásnak meg kell hozzá lenni, és aztán ennek a megfelelő vizualizáció is meg kell, hogy legyen. Nekem erről az jut eszembe, hogy néhol, főként a felsőoktatás bizonyos területein a projekt jellegű munka és anyagfeldolgozás azért már ki van találva, és nálunk is alakulgat, és ez tipikusan egy ilyen projekt jellegű információszerzés tanulási módszer, hogy igen, ott van egy fél év, hát az 3,5 hónap, abba bele kell, hogy férjen egy projekt végrehajtásra, aminek a vége egy megfogható produkció, és nem egy Wikipédiára, meg innen-onnan ostoba módon összemásolt, copy-paste-telt dolgozat, amit a tanár is csak úgy körülbelül egy másfél perc alatt olvas el, és ad rá valamilyen jegyet, hanem egy megfogható produkció. Hát igen, nyilván ilyen irányba kellene haladni. Abszolút egyetértek, és ugye azért azt látni kell, hogy amikor ezekről a kütyükről, meg szülőkről, meg tanárokról beszélünk, azért ez nem egy világ. Tehát más az én lányom most kezdte el az általános iskolát, nem tud még írni és olvasni, csak amennyire magától meg az óvodában megtanult. Tehát ő egy teljesen más célközönség ennek, vagy a szülője tehát én, mint aki mondjuk már felsőtagozatos, vagy középiskolában vagy netán felsőoktatási intézmény megy, ahol meg már teljesen önállóan kell tudni tanulni, stb. Ahol egyébként akár az órán való jegyzetelésben mondjuk egy netbook nagyon jó tud segíteni, de mondjuk egy tábla PC már nem, hiszen abban nagyon nehéz jegyzetelni, ellenben az ember unatkozik, nagyon el tudja csapni vele az időt. Na de gyerekek, akkor térjünk vissza a lényeghez. Tehát ahhoz, hogy a számítógépes játékok, a videójátékok nagyon jók, és már kiskortól el kell kezdeni őket használni. Gyúl, létszél, szállj be, és segíts nekem ebbe a dologba. Tehát mondd, hogy igen, igen. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék csak így hozzátenni a magam részéről, hogy én ezt már nagyon régen felfogtam ezt az egész dolgot, hogy ez mennyire hasznos lehet. Mondjuk lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy régen videójátékokat készítettem. De a lényeg az, hogy egyrésztről láttam már kimutatásokat, ahol tudományosan igazolták azt, hogy milyen agyi területek aktívabbak akkor, amikor egy felnőtt vagy akár egy gyerek játszik egy videójátékkal, és olyan területeket is aktivizálnak ezek a játékok, amik egyébként nagyon mélyen alszanak normális esetben. Másrésztről pedig, ami nagyon érdekes dolgot és személyes tapasztalatom, nem olyan régen játszottam egy játékkal, ahol régi reneszánsz környezetben kellett barangolni, és ugyan egyáltalán nem ez volt a fő feladat, viszont akár mikor régi Velencébe, vagy Rómába, vagy Firenzébe jártam, egy épületre, mikor ránéztem, akkor kiírta, hogy az épületről mit lehet tudni. És azt jól elolvasgattam. Miközben egyáltalán nem ez volt a játékban a feladat, de egy csomó olyan dolgot megtudtam a történelemből, amit egyébként szerintem mondjuk egy általános iskolás gyereknek sima történelem órán sokkal nehezebb beletenni a fejébe. Tehát azért ennek biztos, hogy van értelme. Én erre csak egyetlen egy példát tudnék mondani, amikor mit tanultuk a II. Világháborút még annak idején, és videóját. Egy darab se volt, még nem is foglalkoztak ezzel a dologgal, akkor nehezen értettünk meg rengeteg összefüggést, problémát, sőt azt se tudtuk, hogy milyen fegyverzet, milyen oldalon mit tett. A mai 10 éves fiatalok javarésze, aki ilyen játékokon nő föl, minden egyes fegyverzetet, minden egyes tábornokot, minden egyes hadtestet, mindent kiválóan ismer, és pont ezt úgy, hogy magától, tehát senki nem kényszerítette őket, hogy ezt a tudást ők beszívják, vagy egyáltalán elsajátítsák, és mégis elképesztő tudásanyaggal rendelkeznek, pont ilyen játékokból, amelyek bizonyos szempontból szórakoztatnak, de más szempontból meg oktatnak. Igen, ez nekem az volt a fantasztikus, hogy és ezt a szülők is elismerik. Tehát az egy dolog, hogy egy játékfejlesztő mit gondol. Azt gondolom, hogy úttörő a gondolkodása az Arthurnak, hiszen ő tudja, hogy miről szól ez, de a szülő, aki csak azt látja, hogy a gyerek ott ül a gép előtt, persze nyilván ez valahol önigazolás is, hogy legalább tanul valamit, de hogy nyitottan állnak hozzá, hiszen sokszor azt szoktuk a játékokkal kapcsolatban megkapni, hogy ugye időpocsékolás, és hogy iskolai lövöldözésekhez vezet. Nagyjából ez a két percepció, ami legelterjedtebb. Jó, bocs, azért ne felejtsük el, hogy ez egy amerikai felmérés, tehát nagyon kíváncsi lennék a magyar pandantjára ennek. Kicsit erre is reflektálva, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy amerikai felmérés. Ugyanis a tőlünk digitálisan fejlettebb országokban azért ennek a edutainment kategóriának, vagy egyáltalán annak a kategóriának, amit olyan játékoknak a tömkelegét jelenti, ami játszva tanít, és jó játékok, tehát nem arra gondolunk, hogy valami ilyen jó, eljátszik vele a gyerek, és valamit még tanul is, mert hanem valóban jó játékok, abból hihetetlen mennyiség áll rendelkezésre. Én nekem volt szerencsém pont akkor Szingapúrba járni az egyik alkalommal, amikor a, mondjuk ott mondhatom az áruház nevét, mert ilyen úgy sincs nálunk a Toys R Us-ba, ott kint Szingapúrban egy ilyen kétemeletes Toys R Us-ba, pont egy ilyen edutainment hét volt, vagy két hét. És gyakorlatilag minden délutánom ott volt a szálloda mellett, átmentem, és gyakorlatilag elvesztem a játékokba, és olyan játékok, hogy azt mondtam, hogy sírok, hogy ezeket mind be kéne hozni Magyarországra, csak kéne valami erőforrás, hogy egyrészt ugye magyarra átültetni, és ott játszottak a gyerekek vele. Tehát nem az volt, hogy bement, és akkor oda ment a két lövöldözős figurához, hanem jó játékok és órák keresztül játszottak a gyerekekon. Nagyon jó volt látni, és nagyon szomorú volt visszagondolni, hogy mi van nálunk. A Galaktika magazin és az Informatikai Biztonság napja közös akcióba fogott, sci-fi sorozatot adnak közre IT biztonság témában. Mi a cél? Az IT szakemberek ilyen fogékonyak lennének az irodalomra, mondjuk az előbb hallottuk, hogy azért lehet, hogy van e-book olvasójuk, mert mobiltelefonjuk. Keleti Arthur és Kovács Tücsi Mihály kettőse következik. Hát igen, megpróbáljuk ezt a duettet most valahogy itt előadni. Hát a dolog az onnan indult, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy ennek a rendezvénynek, amit minden évben szeptember végén megszervezek az Informatikai Biztonság napjának, vajon hogy nézzen ki az idei tematikája, témája, miről szóljon. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ránéztem erre a 2011-es feliratra, hogy ITBN 2011, és észrevettem, hogy hát jó informatikusként ebben a sorozatban van egy kettes, ami nagyon nem illik oda, viszont a többi az rendben van, tehát nullák meg egyesek, és mi lenne, hogyha az egyik nullából megint egyes csinálnánk, és akkor rájöttem, hogy akkor az meg 2111 lenne. És hirtelen akkor eszembe jutott az, hogy lehet, hogy nagyon sok olyan embernek, aki az informatikai biztonsághoz nem biztos, hogy annyit ért, vagy van valami fogékonysága rá, de még nem érzi, hogy milyen súlyúak azok a problémák, amikről papolunk mi a biztonsági szakmában, azoknak tök jó meg lehetne azt mutatni, hogy ha megnézzük, hogy hogy néz ki 2111-ben a világ, akkor lehet, hogy azok a problémák, amik ma vannak, biztonsági problémák, akkor felerősödve, ha megnézzük őket, nagyon jó következtetést engednek nekünk abba, vagy bebocsátást engednek nekünk abba a világba, hogy vajon mit tehetünk máshogyan most a jelenben ahhoz, hogy ne így végezzük. Ugye van nagyon-nagyon sok utopisztikus gondolat ilyenkor, hogy majd a bőrbe lesznek ültetve a mindenféle csippek, meg hogy majd az agyunkat ilyen gépek fogják ottan mahinálni, meg sok gondolat van például, neves szakértők azt mondják, hogy ugye a mesterséges intelligencia megszületése az nem is úgy fog történni, hogy sok okos ember csinál mindenféle okos öncélú szoftvert, és azok egyszer csak így öntudatukra ébrednek, hanem hogy annyi spam lesz a világban, hogy ezt csak úgy lehet majd kontrollálni, hogy valami nagyon okos robot kiválogatja 500 millió Facebook meg egyéb üzenet közül azt, ami érdekli az embereket, és majd ezek a robotok fogják majd az emberi tevékenységet is figyelni egy idő után. Tehát lehet, hogy ez lesz. Na és hát elkezdtem így ezen gondolkodni, és akkor hirtelen beugrott, hogy de hát tulajdonképpen a Galaktikában állandóan ilyenekről olvasgatunk, meg amikor Tücsivel beszélgetek arról, hogy a nagy testvér már most figyel, akkor biztos, hogy neki lennének gondolatai arról, hogy majd 50 meg 100 év múlva mi lesz. És akkor jött a villám, hogy hát akkor kellene novellákat készíteni. Most mielőtt bármit mondaná a Tücsi, hagyd mutassam be azt a részletet, nagy nehezen találtam egy olyat, amire a 18-as karikát nem kell rárakni, és akkor ezt itt a rádióban is be tudjuk mutatni. Szóval Kovács Tücsi Mihály első randi című novellájából egy rövid részlet. Már csak azt kellett elérnem, hogy más személynek azonosítson. A privát szkennere hivatalos adatbázishoz nem férhetett hozzá, csak a nyilvánosakban turkálhat. Innen már egyszerű az egész. Elővettem két kék kontaktlencsét, és felprogramoztam egy retina mintára, és felhelyeztem. Bal szemem alá raktam egy diszkrét, ám jellegzetes digitális tetoválást. Digitális lakkot fújtam a hajamra, és holló feketére programoztam. Gyorsan csináltam egy képet magamról, amin jól látszik a szemem. Egy kis fotómódosítás, hosszú haj, ami takarta az arcomat, és kész is volt. A képet feltöltöttem néhány ismertebb helyre, és már kész is volt az új ember. Arthur egyik nap megkeresett, hogy lenne egy jó ötlete, és hát én meg szeretem a kihívásokat, úgyhogy álltam a dolog elébe, és előadta, hogy hát kellene neki néhány novella, ami kifejezetten így a nem túl távoli jövőben játszódik, és kifejezetten a biztonságra van kihegyezve, és életszerű, életszagú legyen, tehát úgy, hogy tényleg a szakembereket meg tudja szólítani, de a nem annyira szakember, tehát felállított nekem egy... Tehát tulajdonképpen lehetetlen. Igen, tehát felállított nekem egy... Ismertek. Igen, felállított nekem egy olyan szabályrendszert, amivel annyira beszűkítette a kereteimet, hogy ez már önmagába felvillanyzott, hogy na, ha ezt meg tudom csinálni, akkor megvereg a saját vállamat, és én amúgy is ilyen, tényleg ilyen nagy testvér kütyűmániás vagyok, tehát ez a világ nem áll messze tőlem, szeretem a technotrillereket, a krimiket, és akkor rájöttem, hogy ezt valami ilyen közegbe kéne illeszteni, tényleg egy kicsit krimis, amire úgy fogékonyak az emberek, hát végül is bűncselekmények megelőzéséről, illetve orvoslásáról szól az egész, akkor tényleg merüljünk ebbe, és körbenéztem ott az ötlettáramban, amit én is már számítógépen tárolok, mert például most is itt, amióta beszélgetünk, azóta van két új novella ötletem és három motivumom, hogy mit lehetne felhasználni. Persze, betegség, de viszont hosszú távon ebből áll össze az embernek az alkotói életútja, hogy mindenhol figyelget. És kiválasztottam kb. 15-20 ötletből olyanokat, amit úgy éreztem, hogy elég frappánsak. Általában ötletek nem amilyen a testek ki, hogy nem voltak jók, hanem egész egyszerűen túlságosan nagyszabásúak voltak egy ilyenhez, és aztán egyszer bevillant nekem az isteni szikra, hogy tulajdonképpen ilyen kis rövid egypercesekre van szükség, amik úgy hirtelen felvázolnak egy helyzetet, és aztán vagy a megoldhatatlanságát mutatja be, vagy egy megoldást kínál, tehát egy ilyen kis rövid kis életszagú valami, és akkor volt az, hogy beugrott, hogy na ez kéne, meg ez kéne, és akkor utána onnan már jött, utána a többit már csak gépelni kellett. Ugye a dolgokhoz még az is hozzátartozik, hogy szerintem arra is elég büszkék lehetünk, most jelent meg a második Moment ki egyébként a hírlevél róla, úgyhogy most már lehet olvasni, hogy azért az informatikus mérnökök, azért hogy általában, mondjuk a szifit szeretik, de azért pláne ilyen konferenciákon nem az a jellemző, hogy könyvel a sarokban ücsörögnek, és esetleg valamilyen balett művészeti előadást néznek az iPhone-jukon, vagy valami hasonló. Tehát látszik az, hogy azért valószínűleg így ránk fér egy kis oktatás, egy kis művelődés, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó keretet ad ennek. Arról nem is beszélve, hogy sikerült egyébként a rendezvényhez egy illusztrációt is elkészíteni, hogy fog kinézni Budapest valószínűleg 2100 valamikor. Meg lehet nézni egyébként, ez is megtalálható a weboldalán a rendezvénynek. Ott például, csak úgy diszkréten jegyzem meg, hogy a Lánchíd látható, és a Lánchíd egyik oroszlányát akkor már kicserélték egy ilyen robot oroszlánra, akinek ilyen kéken világít a szeme, és vigyáz a rendre a hálózatokban is, meg a valóságban is. És mellette van egy tábla, hogy itt épül a 4-es metró? Még egy fontos dolog, ami Arthurnak az ötlete volt, hogy föltaláltunk egy újfajta megjelenítési módot, hogy a szöveget átemeltünk egy vizuális kultúrába. Ez egy teljesen véletlenül adódott így, hogy a második novella, ami most jelent meg a mai nap folyamán, az egy konkrét zenére íródott. Egyrészt az motivált, maga szerepet kapott a magában a novellában is, és akkor megírtam az Arthurnak, hogy figyelj, mindenképpen vagy ajánlani kéne, hogy hallgassák közben ezt a zenét, mert úgy ráhangolja őket, jobban átérzik. És az Arthur ezt megcsinálta azt, hogy mint a Csillagok háborújánál egy folyó szöveg megy végig, scrollozódik előttünk, és a zene pedig alatta szól, és ez egy videóként fel van töltve a YouTube-ra. Tehát a YouTube-nak szerintem mi vagyunk az első, aki irodalmat közölt videó formában. És ez egy teljesen új publikációs mód. Igen, én rájöttem arra, hogy én meghallgattam, tehát elolvastam a novellát úgy, ahogy úgy magában, és aztán úgy is, ahogy Tücsi javasolta, hogy hallgassam közben a zenét, és teljesen más érzés volt, hiszen magában a novellában is szóba kerül többször a zene, és annak a hangulata, meg az az illető, aki utazik egy autóban, és történnek vele dolgok, és hogy befolyásolja őt a zene, ilyen csapdahelyzet, nem akarom lelőni a poént, de nagyon érdekes, és a zenével együtt egészen más hangulata van olvasni a novellát. Én nagyon remélem egyébként, majd utána fogok nézni, hogy mennyien olvassák el, amennyit persze látok így a statisztikákból. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Arra nem is beszélve, hogy ugye két novella jelent meg, de én reménykedem abba, hogy tud lenni majd még. A harmadik az már csak nem teljesen kész van, és a negyedik is már az ilyen végső szerkesztési fázisban van, úgyhogy még kettő még a konferencia előtt kikerült. Szuper, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És hol lehet megtalálni egyébként ezt a dolgot? Több helyen is. Először is ugye a YouTube-on, ha az ember rákeres arra, hogy ITBN, Kovács Tücsi Mihály, Tücsi, Zuhanás, így hívják a második novellát, akkor azt meg fogja találni, de ugyanúgy megtalálja a www.itbn.hu weboldalon is mind a két novellát is, az első Randi címűt is, ami egy picit hosszabb, és a másodikat is, ami ez a YouTube-os verzió. A múlt héten megbeszéltük, hogy a gyors interakciói csoportos vagy személyes internetes műfajokba, ez egyébként a chat például, szóval szeretünk úgy írni, ahogy beszélünk, vagyis hát tulajdonképpen így utánozzuk az élő beszéd hangzását, és ezt nevezzük, ugye tanultam, tanárul kérem, írott beszélt nyelvnek. Na most ennek a folytatása következik Bódi Zoltán netnyelvésszel. Ez az egész egyébként a másodlagos írásbeliség, vagy az új írásbeliségnek az időszaka, és ezt lehet tovább tanulmányozgatni, és az elmúlt tizen sok év alatt, amióta ez a műsor megy, és én itt foglalkozom ezekkel az informatikai jellegű kifejezésekkel, az alatt, aki ha egyetlen Árpin, Szilágyi Árpádon kívül van még valaki, aki mindent hallott abból, amit én itt elmondtam, lehet, hogy van ilyen, de biztos nem sok, annak kiderülhetett már nagyjából, hogy nekem mi a veszőparipám, hát na ez igazából, tehát ez az, amire ráépült minden, amit én tudományban művelek, és az írásbeliségnek van egy olyan alapvető jellemzője, ami mindig is megvolt neki, ez pedig az, hogy szimbolikus. Tehát ha belegondolunk abba, hogy írunk mindenféle krikszkrakszokat, amit betűnek, meg mondjuk írásjeleknek hívunk, központozásnak, ilyesminek, miért pont az a karakter, az a jel jelöli azt, amit voltak éppen jelöl is? Ez egy hosszú történet, elég szép története van, de minden esetre tulajdonképpen a mai írásbeliségünk java része már szimbolikus, és nem volt ez mindig így. De mondom, a szimbolikus jelleg az alapja az emberiség írásbeliségének, a mostani írásbeliségének. Na most, az a vicc, hogy a weben próbálunk úgy írni, ahogy beszélünk, ez tulajdonképpen sok embernek nagyon hétköznapi, meg triviális lehet, hát miért, hogy írunk egyébként. Hát sokan nem feltétlenül úgy, ugye a helyes írás órákon megtanultuk, hogy van szóelemző írásmód, meg sok minden más, ami nem fonetikus jellegű. De nem csak ez a jellemzője az internet bizonyos műfajhoz kötődő írásbeliségnek, hanem ez a bizonyos újfajta szimbolikusság. Tehát merünk végre az internetnek köszönhetően hozzányúlni, és tulajdonképpen az internet virtuális világának köszönhetően, és virtuális személyiségünknek köszönhetően merünk új szabályokat kidolgozni, és merünk hozzányúlni a hagyományos írásbeli szabályokhoz, törvényekhez. Itt most például, amit a mosolygójára gondolsz? Például a mosolygóra vagy a smiley-ra, ez az egyik csoportja az új szimbólumoknak. Korábban megszülettek már egyébként ezek a szimbolikus jellemzők a kézírásunkban, csak egyrészt nem volt kutatható, mert jellemzően a magánírásbeliségben mutatkozott meg, másrészt pedig tényleg nagyon nehéz volt ezt vizsgálni, de a weben ehhez könnyű hozzáférni. Hát emlékszem, amikor egyetemista voltam, akkor még egyáltalán nem volt World Wide Web, és amikor stilisztikából tanultunk a levél stílusról, tehát a magánlevelek stílusáról, akkor rögtön hozzátette a tanár, hogy egyébként ez kutathatatlan, tehát kész. Mindenki csak a sajátját, saját magánleveleit tudja kutatni, és semmiképpen nem tudunk tudományos adatot adni erről. Ma már ezeket is ismerjük. elérjük a webben. Emlékszem, hogy megjelent egy könyved egészen régen, és az ITTK-nak a levelező listájából vetted ezeket a példákat illusztrációnak. Például az ITTK. Nagyon örültünk neki egyébként. Például az ITTK levelező listájából, meg más helyekről is, de azért próbáltam nem nagyon kitolni az emberekkel. Szóval a szimbólumok. A smiley az az egyik ilyen csoport, amelyiknek a lényeg, hogy egy komplex jelentést ad. De például ilyen a kukac is, tehát ez a @jel, amit az e-mailbe írunk. Ennek van egy komplex jelentéstartalma, egy összetett valami, nem nagyon lehet értelmezni a kontextus nélkül. Tehát, hogyha látok egy smiley-t, ezen jól el szoktam mindig szórakozni, mindig megkérdezem a hallgatóintól, hogy ez akkor most mit jelent. És mindenki néz rám hülyén, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, ezt mindenki tudja. És amikor, de mégis fogalmazzák meg, semmi különöset nem tudnak mondani, mert hogy csak a kontextussal, a szövegkörnyezettel együtt van jelentése. De más csoportok is vannak ám itt, például amikor maga az íráskép is jelentést hordoz. Ezt megtanulhattuk irodalomórán, főként az avantgárd költészetre volt ez jellemző, hogy az írásképpel csináltak valamit, és az külön jelentést hordozott. Egyébként a klasszikus költészetben is a verstan az erre épül. Tehát ránézek egy versre, és rögtön fogom tudni, hogy a szonett. És a szonetről eszembe jut, hogy kik írtak olyat, azok miről szoktak szólni, stb. Tehát ez maga a szimbolikus jelleg. Az a vicc, hogy a webes írásbeliségnek köszönhetően olyan műfajokban is, és olyan hétköznapi helyzetekben is merünk a szöveg szimbolikus jellegével jelentést átadni, amit egyébként nem tettünk meg a korábbi formákban. Tehát csupa nagybetűvel van egy sornyi szöveg, vagy egy mondat, vagy minden kisbetűvel egybeírva, mindenféle központozás nélkül. A betű az ugye azt jelenti, hogy kiabálok. Az például, igen, az indulatot, a kiabálás jelzi. Aki ezt nem ismeri, ugye, és csak azért írja, mert ki akar emelni valamit, akkor gyakran bizony az internetes fórumokon, csoportokban rá szoktak szólni, hogy azért kicsit halkabban. Eléggé vicces az a dolog egyébként. Mennyire köszönhető ez, hogy visszatérjünk Anna témájához, a mobiltelefon elterjedésének, hiszen én nézem a lányom, hogy az ő telefonjában már benne van, vagy négyféle smiley-jel defaultból építve. Szerintem itt nem csak arról van szó, hogy a közeg vagy a közlő szituációja meghatározó, hanem magának a kommunikációnak a módja is. Tehát itt egy valós időjű kommunikáció zajlik írásos formában, tehát a különböző nonverbális gesztusok, hangsúlyok ábrázolása csak vizuálisan lehetséges. Tehát ezért is van az, hogy mondjuk magánhangzókat halmoznak, vagy különböző smiley-kat, emotikonokat használnak, hogy ezzel árnyalják a beszédet, illetve az írásképe. Részben igaz, viszont gondoljuk már végig, hogy miért ne lehetne ezeket a rárakódó jelentéseket, emocionális jelentésrétegeket, érzelmi kifejezéseket leírni rendesen szavakkal, körbeírni. A kommunikáció gyors, tehát például egy olyan közegben, mint egy internetes fórum, nincs arra lehetőség. Pontosan. Egy nagyon érdekes dologról szeretnék nektek beszámolni. Én nagyon sokáig játszottam MADOK-ban. Nem tudom, emlékeztek-e erre, Multi-User Dungeon. A hallgatóknak mondom, aki esetleg nem ismeri, ezek olyan szöveges kalandjátékok voltak, ahol ugye az ember úgy ismerkedett meg a környezettel, hogy belépett egy szobába, és akkor leírták neki, hogy itt most van egy fa, meg egy ház, és még oda is írták, hogy milyen játékosok állnak itt mellette. Érdekes egyébként, hogy az internetnek, illetve a World Wide Webnek még a hajnalán, még amikor még alig beszéltünk, már akkor voltak ilyen multiplayeres, többjátékos rendszerek, ahol mindent meg lehetett csinálni, mint a maiban. Na mindegy, azért mondtam el, mert ezekben a rendszerekben viszont fontos volt az, hogy a felhasználók egymás gesztusait is tudják értelmezni. És itt voltak olyan parancsok, hogy most az egyik felhasználó mosolyog, most toporog egyik lábbal a másikra áll, sóhajt, ilyesmi, és ezeket egy-egy gomb lenyomásával, vagy egyetlen egy betű, vagy egy rövid parancs kiadásával a felhasználó el tudta intézni. Sokkal jobban lehetett az ilyen környezetekben egyébként beszélgetni, vagy ismerkedni, mint egy chat típusú környezetben, mert elég egyértelmű volt, hogy ki mit csinál. A tettei, a viselkedései, azokat maga a környezet megmagyarázta azáltal, hogy ő kiadott parancsokat. És hogy nézett az ki, amit ugye leírt, és azok a szimbólumok hogyan jelentek meg. És ugye van megint egy újabb csoport, amikor olyan karaktereket használok jelentés átvitelre az írásbeliségben, a folyószövegben, írott szövegben, amelyeket egyébként hagyományosan nem szoktunk. Tehát mindenféle karaktereket, hangsorokat helyettesítünk számokkal és egyéb jelekkel, tehát a 5 percet le lehet úgy írni, hogy egy 5-ös szám egy per jel, és utána egy C, és ebből kiderül a környezetből, hogy ez valójában mit jelent. És egyébként ebből rengeteg van, tehát ilyen nagyon-nagyon sok, ez követhetetlenül kreatív a felhasználóknak a hozzáállása, és tulajdonképpen ettől lehet félni, ezt lehet utálni, nyugodtan lehet azt mondani rá, hogy ez rombol, meg nem tetszik. Szabálytalan. Ugyanakkor meg el kell ismerni, hogy az írásbeliségnek és az emberi kommunikációnak az alapja a kifejezőség és a kifejezhetőség. És ha egy új média jelenik meg, akkor igenis kialakulhatnak az új szabályai, mint ahogy az írásbeliség és a kommunikáció technológia történetében mindig is így volt, csak most ez egy nagyon viharos változási időszak, és mi meg éppen most élünk, és hát valaki ezt észreveszi, van akinek tetszik, van akinek meg nem tetszik. Húsz éves a Linux, már a műsor elején ugye Gyuri megemlítette ezt a dátumot, de Borek András mérnök, a nyílt forráskód rendszerek szakértője most valószínűleg visszaemlékszik, visszaréved a múltba, vagy mi a helyzet a Linux-al most? Hát révedhetünk is. Linuxra mindig úgy tekint egyébként az egységsugarú felhasználó, hogy ez a pattanásos, hosszúhajú, puposhátú hülye gyerekeknek a homokozója. Holott, hogyha jobban utána gondolunk, amikor a Google-on keresünk, vagy a barátainkkal beszélünk a Facebookon, ne adj Isten, a Wikipédián keresünk valamit, a könyvolvasónkat nézzük, vagy bámoljuk a Netflixet jobb országokba, a tévénket nézzük, vagy telefonálunk az androidos készülékünkön, akkor bizony Linuxot használunk. Tehát nagyon-nagyon el van terjedve, kivéve a desktop környezetet. Tényleg az egyszeri felhasználó az kevésbé találkozik olyan mértékben vele, vagy kevésbé van, hogy az arcába tolva, vagy na ez is Linux. Hát ez is a boltokban lehet kapni olyan gépeket, sokkal olcsóbb, mert ugye nem kell megvenni az ablakos programot hozzá, de nem nagyon veszik az emberek a nagy boltokba a Linuxos gépeket valóban. Főleg Magyarországon, mert hagyjuk, hát ez messzire vezetne ez a történet. Volt egy olyan pillanat egyébként ennek a Linuxnak, pont a netbookoknak a megjelenésével, amikor igen erősen prolongálták az XP operációs rendszernek a létét nagy hirtelen Redmondba, mert rájöttek, hogy hát az új operációs rendszer egy kicsit túl combos ahhoz a hardwarehez, ami egyébként valami hihetetlen őrület volt külföldön. Azt emlékszem, akkor is éppen Szingapúrból jöttem vissza, és itt a műsorban mondtam, gyerekek, itt az új dili, a netbook, egy ilyen kis csipetnyi laptopszerűség. Nem tudok rajta nagy játékokat futtatni, nem tudok vele nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgokat csinálni, tervezni például, de amire a napi kommunikációmban szükség van, megírni egy-két levelet, böngészni a netet, arra zseniális. Kint ölték egymást az emberek, hogy most rózsaszint vegyen, bugyililát, Hello Kitty-set, itthon meg nem tudtuk, hogy mi van, és gyakorlatilag egy jó év késéssel egyébként betört hozzánk is az őrület. Ugye? De hát ezeken is voltak Linuxos változatok. Sőt, Linux indult el, ugye az első, az EEPC-n azon egy Linux verzió futott, és annak ellenére úgy vitték, mint a cukrot, ugyanis a felhasználót nem az érdekelt, hogy mi fut rajta, az érdekelt, hogy tudjon levelezni, tudjon böngészni, tudjon csetelni, és ez mind oda volt téve az arcába. Az ikont ugyanúgy meg tudja nyomni rajta. Tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen operációs rendszer fut a gép manapság egyébként. A visszatekintésben hát szerintem már nagyon sok helyen itt a 20 éves évforduló kapcsán leírták Linus Torvaldsnak a híres levelét 91-ből, amikor leírta, hogy hát ő ugye Minix rendszeren dolgozott, hogy ő szeretne egy igazi ingyenes operációs rendszert csinálni hobbiból, nem lesz egy túl nagy dolog, nem lesz semmi extra dolog benne, kíváncsian várja, hogy fogadják az akkori net felhasználók, és hát ebből indult el az egész, ebből a kernel fejlesztésből, és szépen menetelt végig. Nagyon fontos volt egyébként, amiről már többször beszéltünk a műsorban, a GNU Public License-nek a kiválasztása, ami nagyon jó kis angol szójáték, copyleft license, ugye copyrightnak az angol kifordítása, ami gyakorlatilag a nyíltságet garantálja a törvény által olyan módon, hogy amit a zárt rendszerekre képeztek törvényeket, annak a kötelező érvényét ráerőltették a nyíltságra. Tehát kifordította magából a törvényt. Magyarán szó, hogyha belefejlesztesz, akkor az is nyílt lesz. Az is nyílt lesz, és nem teheted zártnál már soha többé, és ugyanazon törvények alapján, amivel egyébként a zártakat védik. Ennek az a csodálatossága egyébként, hogyha valaki ezen szigorít, például a zárt rendszerek védelmében, akkor automatikusan erősíti vele a nyílt rendszereket, és ez a jogi keret, ez zsenialitás szerintem. És aztán 94-ben megjelentek az első úgymond nagy disztribúciók, a Red Hat, amit manapság azért már elég sok mindenki ismer, a SUSE vagy SUSE Linux a németeknek a verziója. Ezek vitték el egyébként abba az irányba a fejlesztéseket, hogy tényleg már az irodai környezetben is használható operációs rendszert kapott az ember. Aztán folyamatosan fedezték fel a nagyvállalatok is, talán 1999-ben volt az, amikor az IBM bejelentette, hogy fölvállalja a Linuxnak a támogatását, és mellett egyébként nagyon sok más cég is. 2003-ban az IBM-nek volt egy nagyon híres reklámkampánya az amerikai Super Bowl alatt, tehát ez egy ilyen lakmuszpapírja egyébként az amerikai hirdetési piacnak, hogy amit a Super Bowl alatt ugye hirdetnek, az így mutatja, hogy most merre megy ez az egész reklámpiac, és hogy amit ott hirdetnek, na az a trend. Ez 2003-ban az IBM meglépte, egy zseniális reklámmal egyébként. 2004-ben aztán megjelent az Ubuntu, ami egyébként szerintem annak ellenére, hogy a nagyon hardcore Linux hívők között mondjuk egy ilyen kicsit, hogy is mondjam... Lenézett. Lenézett, de azért lenézett, mert a használhatóságot helyezi előtérbe. Erről eszembe jut a klasszikus vicc. A hardcore felhasználóknak mi a fontos? Hogy minden terminálból lehessen csinálni, kész. Nem, ez nagyon érdekes, hogy minden terminálból, meg mindent fejből lehessen csinálni, ugyanis ez egyébként a Windows felhasználóknak is ez a legfontosabb, bármilyen hihetetlen, hogyha megnézzük a legutóbb közröhelytárgyát képező usability felmérésüket, abból kiderül, hogy a felhasználóknak a igen-igen nagy százaléka az például nem a menüből oldja meg a dolgokat, hanem a egér jobb gombból felugró menüből, vagy gyors billentyű parancsokkal. Visszatérve a Linuxra, tehát az Ubuntu volt az első olyan disztribúció, nem az első, mert gyakorlatilag a SUSE is elkezdte ezt, hogy mindenféle usability teszteket csinál, és videós felméréseket készített, tehát azért ezt tegyük hozzá. Körülbelül egy időbe kezdték el, de az Ubuntu volt az a disztribúció, amelyik gyakorlatilag azt mondta, hogy na akkor iránya az Apple-nek a használhatósága, ami egy nagyon ambiciózus cél volt abban az időben, amikor kiadták ezt a felkiáltást. Hát akkor azért még az XP az dübörgött, és minden attól volt hangos, hogy mennyivel jobb a felhasználói élmény ezeken, hát és ne is beszéljünk a Mac-ekről, mert az a non plus ultrája a dolognak, és amikor a Mark Shuttleworth kiadta ezt az UCAS-t, akkor hát így sokan megmosogtak, hogy hát ugyan már, mit akarsz, királylány? És akkor hát azért egy pár év alatt bebizonyították, hogy meg lehet lépni egyébként azt a szintet, hogy lehet azt a felhasználói élményt biztosítani, ami egyébként az egyszerű felhasználónak is könnyűvé teszi a számítógép használatot. Én szerintem nagyon jót tett ennek az operációs rendszernek. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a nem látható Linux az a nagyon erős, ami gyakorlatilag letarolt mindent. Hogyha hátrébb lépünk, még egy kérdés, akkor a Linux nyitott utat a nyílt forráskódú szoftverek, akár a Web2-nek is, tehát a közösségi fejlesztéseknek, ennek a fajta új világnak, ami most indul, ami például a szabadalmi hivatal lehet, hogy zárójelbe fogja rakni, mert én azt szoktam mondani, hogy le akarsz védeni valamit, tett ki a közösségnek, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy most nyitottság vagy teljes védelem. Tehát, hogy lehet, hogy ez is egy ilyen nyílt forráskódú világból indult. Már erről is volt szó a műsorban, Eric S. Raymondnak van egy jó eszély, a Katedrális és a Bazár. Ő egy nyílt forráskódú levelező rendszert fejlesztett, és ő szépen végigment ennek az egésznek a csoport dinamikáján, hogy mi vezérli a fejlesztőket, és ő leírta, hogy abban a szerencsés helyzetben van egy nyílt projektnek a fejlesztője, hogyha olyan dologba talál bele, ami másoknak is a problémája, ami másoknak is a viszketése, akkor nagyon hamar talál olyan fejlesztőket, akik kisebb-nagyobb mértékben bekapcsolódnak a fejlesztésbe. És aztán ott van a felhasználó bázis, amelyik akármilyen kicsi, de még mindig sokkal nagyobb, mint a legnagyobb cégnek is a saját belső tesztelő kapacitása. Tehát hosszú távon azt lehet mondani, hogy ez a fejlesztési modell, ez a probléma megoldási modell, amit nevezünk nyílt modellnek, ez egyébként működik a programfejlesztésre, és működik nagyon sok minden másra is. Sorolhatnánk nagy filozófusokat erről, akik például a nyílt társadalmakat írják le. Órákig lehetne erről beszélni. Ez a nyílt modell, ez nem csak a számítógépen, hanem bizony a társadalomban is működik. Akár egy vállalatnál is, tehát lehet ez a Google vállalat, ami egy bizonyos szegmense ugye zártan tartott, az a 4-5 ember, de egyébként meg tök jó kiadni a közösségnek a fejlesztéseket, mondjuk pénzért? Egyrésztről meg ugye a motiváltság, egy csoportot hogyan motiválsz, pénzzel motiválsz, cukorral, vagy korbáccsal, vagy répával, vagy korbáccsal, erről is születtek nagyon híres írások, például a mitikus egy hónapnyi emberi munka, ez a Mythical Man-Month, hogy például a programozókat egy zárt fejlesztési világba és egy nem zárt fejlesztési világba hogyan lehet motiválni. És a zárt fejlesztési világban mindig hozzá kell adni azt a láthatatlan egy ember hónapnyi erőforrást, ami ugye a motivációra megy el, hogy motiváljuk a csapatot. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékületén MP3 formátumban. Nagy István Tibort és a Netidők Asztaltársaságát hallották.